prowokuj, zwierząt są wam oku. Sami myśliwi wokół i powiedz proszę Bogu, zaszuli się nas jak szczury. Wjebali sznur na szyję, bo Polska nie zginęła, ale tu nie przeżyje nikt. Opasłe ryje, tak zdecydowały. Za atak na codzienność zawundują ci paraliż. Na bakier z Bogiem bez honoru pierdolę ojczyznę. Zmieniła się percepcja, co innego jest mi bliskie. Jedła na bezny hopie, nie śpi już od dawna. Ostrzegam je łopie, że czeka cię makabra. Wkurwienie to był standard, ale teraz wpadam w furię. Elity będą rozstrzelane, no bo te są dude, kurwa, amen. Co mamy w planie? Wykopać rowy, twierdolić ich tam bez szacunku. Bo widzisz, schody się zaczęły, do cholery jazdy skończyły się żarty. Ten świat, kurwa, mać był od dawna chuja warty. Żoną samą hardę o agresji pitbulli. Twarde ścięgi w siekłe łapy, pierwszych burmów stłumić. Minimalizują standy, frednie parlamentarzyści. Dla maksimum korzyści się marzy. Chują za ludzki. I co mam do stracenia? Od lat ostry dwóch w bandzie. Szukali, będą szukać, a i tak mnie nikt nie znajdzie. Bez zameldowania twardzie. Co? Ja często płaczę. Słucha wyruchana szmata, nie reaguje inaczej. Mamy emocje bardzo mocne, tylko kogo to obchodzi? Okłamać, zostawić, zdradzić, jesteśmy młodzi. Mamy gdzieś odpowiedzialność, tyle pokus naokoło. Jak się chwarku podę gardło, to czy to też będzie jolo? Hashtag odosobnienie, znaczy alienacja. Margines dla rebelii. A powiedz, jak tam się odnajdziesz w sytuacji, jak te wyrzucone śmieci armią staną ci pod domem, ci po mordę pokaleczyć. Myślisz, że możesz tak każdego sobie zbadać? Za złą żebla ułożonych mamy za duży bałagan w głowach. Nie jest mi szkoda, sam sprzedałeś swoje życie za iluzję. Za kłamstwa tak łatwiej nie sądzicie, no to dalej jazda. Poniżaj tych, co z boku ledwo wioną. Koniec chodzę, by mieć jego taki spokój i zostać sobą. Nie wszepiać sobie maski, samochód dla dwa gazik eterna zawsze zaśnie. Nie powiedziałbym o sobie, że jestem z tym człowiekiem. Jak trzeba, to pomogę, no i podzielę się chlebem. Nie patrzyłem na profity, tylko na serce bliźniego. Już mi niedobrze od tego, gdy ciągle widzę ego przerośnięte tak, że je wypierdala poza skalę. 90% społeczeństwa to smutny kabaret. Najpierw straciłem wiarę, potem straciłem duszę. Tylko jebane uczucia sprawiają, że kurwa muszę ciągle istnieć, mam dość. Jak od niu funduję biznę, kolejną jak coś. Ze mnie pewnie, to wyjdę trzasnę drzwiami i nie wrócę. Pierdolony koniec. Wadą zawsze było podejmowanie decyzji w moment. Weźmie na stronę, to ci o smutkach opowiem. Potem i tak sobie utrasz pomówienie. Puścisz w obieg plotkę i ty mnie ranisz. Tego się boję, także nałożyłem zbroję, żeby odebrzeć swój atak. Hipokryta mała stada, koło chuja mi już czeka. Czy zrobisz ze mnie złodzieja, czy stworzysz ze mnie wariata? Wyciągaj kogokolwiek, żeby odwrócić uwagę. Dziwki zazwyczaj są zdolne i większości dają radę. Nabierać klientów, pozdrowienia się dla medów, upadłych aniołów i innych wykolejeńców. Powstaniu z popiołów i stracić się do pięścią. Biegnijmy na wrogów, żeby zrobić im piekło. Skierzy się dużo, co się stanie, to stanę. Oko za oko, tragedia za przejebane. Czujesz się panem losu, niczego chowu. Zatrzemy ślady i zniszczymy każdy dowód. Mam dosyć zbrodu, własnego truchła. Tylko wyzwiska plają mi się na usta. A jebany pustak, nie czaję kontaktu. Słuchaj, w każdym traku jadę ci, ty pierdolony leszczo. Myślisz, że możesz tak każdego sobie zbadać? Zrozum, że dla ułożonych mamy za duży bałagan w głowach. Nie jest mi szkoda, sam sprzedałeś swoje życie za iluzję. Za kłamstwa tak łatwiej nie sądzicie, no to dalej jazda. Poniżaj tych, co z boku ledwo wiążą. Koniec końcem, by mieć jego taki spokój i zostać sobą. Nie przebiec sobie maski, samochód dla zwagań, gdzie eter na zawsze zaśnij.